کئی لوگوں نے کہا کہ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن میں کام کرنے والے ملازمین کے درمیان اختلافات ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں اپنی کوششوں میں کامیابی نصیب فرمائے. اللہ تعالی کامیابی نصیب فرمائے. لیکن میرے بھائیوں, جس نے یہ پرچہ دیا ہے, میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کانچ کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے ہوتے ہیں نا, اگر تم کوشش کر کے ان کو جوڑنے کی کوشش کرو تو نہیں جڑیں گے جب تک کہ مسالہ نہ لگاؤ. دین کے مسالے کے ساتھ جوڑو گے تو انشاءاللہ جڑیں گے. تم ایسے جوڑنے کی کوشش کرتے ہو, ان کو دین کی طرف لاؤ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ان کے درمیان جوڑ دیں گے, جوڑ پیدا کر دیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. اللہ وہ ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے اپنی مدد کے ساتھ آپ کی تائید کی اور مدد کی اور اہل ایمان کے ذریعے سے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, اور اللہ تعالیٰ نے جوڑ پیدا کر دیا ان کے دلوں کے درمیان. صحابہ کی لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بینہم, اگر آپ دنیا بھر کے خزانے خرچ کر دیتے تو